Elke week wat nieuws bij Cor Jor. Uw stoffenzaak voor de streek volgt de mode op de voet. Elke week wat nieuws bij Cor Jor. Kom kijken, combineer bij Jor Stoffen. Jor Stoffen, fournituren, modeaccessoires en de nieuwste modepatronen. Jor Stoffen, ook voor strenge wol, mopkatoen, crepie en frotté. Jor Stoffen, winkelcentrum Raadhuisplein in Hoogkarspot. Het is elke week wat nieuws bij Cor Jor.